Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 15 lipca, minęła północ. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Na 10 lat może trafić do więzienia 18-latek, który planował w Polsce zamach bombowy z użyciem pasa szachida. Kilkaset lotów odwołano w związku ze strajkiem pilotów i pracowników lotnisk we Włoszech. Synoptycy i lekarze ostrzegają przed upałem. W ten weekend termometry pokażą nawet 35 stopni. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę planującego zamach terrorystyczny, poinformowała prokuratura krajowa. Prowadzone jest przeciwko niemu śledztwo. Celem zamachu miała być jedna z instytucji publicznych na Dolnym Śląsku. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było przeprowadzenie zamachu terrorystycznego. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren powiedział, że mężczyzna utrzymywał kontakty z zagraniczną siatką terrorystyczną. Kontaktował się z osobami, które prezentowały siebie jako przedstawicieli bojowników Państwa Islamskiego. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś powiedział, że organy państwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo działają sprawnie i skutecznie. Michał Woś podkreślił natomiast, że Polska może być celem terrorystów. Działają u nas różne grupy i chciałyby tutaj także islamscy ekstremiści wywołać trochę zamieszania. Pod koniec 2022 roku zatrzymany mężczyzna zmienił wyznanie na islam i inspirował się działalnością tzw. państwa islamskiego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia. Nie żyje najstarszy polski żołnierz i powstaniec warszawski. Pułkownik Kazimierz Klimczak, pseudonim Szron, zmarł w wieku 109 lat, poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Cieszę się, że spełniłem swój żołnierski obowiązek, mówił w reportażu Joanny Bogusławskiej, zachować pamięć. To było moim zadaniem od najmłodszych lat, od szkoły kadetów. Profesorowie wszyscy szanowali nas, wozili nas na cmentarze wszystkie. To wszystko opowiadali i nas tak pojali, że ja mu potem powiedziałem: panie generale, co pan nas tak tutaj ustawia? On mówi: nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las. Wojny były, są i będą. Zobaczycie, będziecie walczyć. I to się sprawdziło. Kazimierz Klimczak urodził się w 1914 roku, walczył w kampanii wrześniowej i Powstaniu Warszawskim. W 2017 roku został awansowany na stopień pułkownika. Od kwietnia ubiegłego roku był najstarszym mężczyzną w Polsce. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą ograniczania skutków kradzieży tożsamości, która umożliwi zastrzeganie numeru PESEL, poinformowało w piątek biuro prasowe jego kancelarii. Ma to między innymi zwiększyć ochronę przed zaciąganiem na dane przejęte przez oszustów, na przykład kredytów. To będzie bardzo upalny weekend. Od południa do poniedziałkowego wieczoru obowiązywać będą ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Joanna Sieracka z krakowskiego pogotowia ratunkowego apeluje, aby zwłaszcza dzieci, osoby starsze i chore unikały przebywania na zewnątrz. Jeżeli jest taka możliwość, to lepiej właśnie w takich godzinach największego upału i największego nasłonecznienia pozostać gdzieś w jakimś zacienionym i przewiewnym miejscu. Warto też pamiętać o nakryciu głowy i piciu dużych ilości wody. Więcej o pogodzie po serwisie. We Włoszech będą dzisiaj strajkować pracownicy lotnisk i piloci. Z powodu akcji protestacyjnej odwołano kilkaset lotów. Pracownicy lotnisk protestują z powodu coraz trudniejszych warunków pracy zmianowej. Domagają się również podwyżki inflacyjnej. Strajk zmusił linię ITA Airways, dawniej Alitalia, do odwołania 133 połączeń na liniach krajowych i zagranicznych. Z powodu strajku pilotów tanie linie EasyJet odwołały 134 loty dotyczące Włoch. W większości chodzi o krajowe połączenia wewnętrzne. Jak się szacuje, skutki strajku dotkną co najmniej 270 tysięcy pasażerów. W Białymstoku oficjalnie otwarto skwer Wolnej Białorusi. Miejsce ma być hołdem dla Białorusinów walczących o wolność. Skwer to fragment ulicy Elektrycznej przy białoruskim konsulacie. Obecna na uroczystości liderka białoruskich demokratycznych sił Swiatłana Cichanouska dziękowała za tę inicjatywę swojemu współpracownikowi Pawłowi Łatuszce i prezydentowi Białegostoku. Czyli ja chcę wykazać podziękę. Chcę podziękować panu Pawłowi Łatuszkowi za to, że wystąpił kiedyś z propozycją o to, żeby zmienić nazwę tego skweru. I podziękować prezydentowi Białegostoku za to, że okazał wsparcie, podtrzymał taką propozycję. To pokazuje solidarność narodu polskiego za demokrację. Bardzo wdzięczni jesteśmy za to, że polska władza poszła na to, żeby zmienić tą nazwę, bo dla nas to jest przyznanie naszej walki. Chcemy pokazać w ten symboliczny sposób, że jesteśmy z wami. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Że o was pamiętamy, i że tak samo jak wy chcemy, aby w waszym kraju rozkwitła wolność i demokracja. Dzisiaj Swiatłana Cichanouska odwiedzi m.in. Bielsk Podlaski, Mostowlany i Zaleszany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 14 do 16 stopni, w dzień dużo więcej. W prawie całym kraju temperatury przekroczą 30 stopni, mówi synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Najwyższe, jakie się spodziewamy, to 35 stopni na krańcach zachodnich, a najchłodniej, jeżeli tak można powiedzieć, będzie na ścianie wschodniej. Tutaj mamy około 27-28 stopni. Jutro bez deszczu, ale na niedzielę synoptycy zapowiadają burzę. Autopromocja. Czy na koncert tego zespołu może być lepszy moment niż dzień gorącego lata? Powietrze pachnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. W najbliższą niedzielę Trójkę odwiedzi zespół Big Day. Transmisja koncertu Big Day na naszej antenie po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszamy. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Bastards z repertuaru The Poets, czyli de facto Gentlemanów, którzy jako producenci i DJ-e działają pod szyldem Adjud Boys. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że żadna z tych nazw nic Państwu nie mówi, ponieważ muzyka, która przed momentem wybrzmiała na antenie programu trzeciego, publikowana jest w niszowej brytyjskiej oficynie Claremont 56. Wytwórni bardzo ciekawej, bardzo obfitej i bardzo szlachetnej. I to właśnie z tych powodów potowarzyszy nam ten label do godziny drugiej. I tak w pierwszej godzinie audycji zaprezentuję kilka nagrań z jej katalogu, aby w drugiej przejść do DJ-skiego mixtape'u opartego właśnie na nagraniach Claremontu 56. Nagraniach zmiksowanych przez wspomnianych już DJ-ów. I może na wstępie dopowiem, że to, czego należy się spodziewać podczas kolejnego lipcowego anagramu, to sporo brzmień ocierających się o Balearic, ale też wykorzystujących gitary, zarówno elektryczne, jak i akustyczne. Do tego dorzucimy jeszcze szczyptę down tempo, opartego najczęściej na rytmice 4/4 i całą masę organicznych, ciepłych dźwięków. Jestem po krótkim urlopie, zatem z tym większym zapałem rozpoczynamy. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.

Claremont 56. Przypomnę, że to właśnie nagrania tej angielskiej oficyny wypełniają w Trójce nasze kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że Państwo wypoczywają w ten wolny czas, a jeśli tak, to pewnie warto sięgnąć po kolejny zespół Claremontu, jakim jest Bizon. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. We'll be right back.